yemin ederim bu belede, Mekke'ye, ki sen bu beldede oturmaktasın. Ve yemin ederim babaya ve doğan çocuğa, ki insanı gerçekten bir meşakkat içinde olmak üzere yarık. O, kendisine hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Övünerek İslam düşmanlığı uğrunda yığın yığın mal telef ettim diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona diğer insanlar gibi iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona da hayır ve şer iki yol gösterdik. Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, bir kölenin azat edilmesi ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarmasıdır. Veya bir açlık gününde akrabalığı olan bir yetimi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bütün bunları yaparken iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar ashab-ı meymene, amel defteri sağ eline verilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar ashab-ı meşeme, amel defteri sol eline verilenler. Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.